حدیث پاک میں ہے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اس حدیث پاک میں کون سا علم مراد ہے؟ طلب العلم فریضت علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، حدیث پاک ہے، تو اس سے مراد ظاہر ہے کہ ضروریات دین۔ اب مسلمان ہے جیسے، تو جس پر نماز فرض ہوئی اس پر نماز کے وہ احکام سیکھنا فرض ہے کہ جس سے نماز درست ہو جائے، جس پر رمضان کے روزے فرض ہوئے اس پر رمضان کے روزوں کے وہ مسائل سیکھنا فرض ہیں کہ جن سے روزے درست ہو جائیں، اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اس پر زکوٰۃ کے، جس پر حج فرض ہوا اس پر حج کے، جو کاروبار کرتا ہے اس پر کاروبار کے کہ روزی کس طرح حلال ہوگی کس طرح حرام ہوگی، اسی طرح جو ملازمت کرتا ہے اس پر ملازمت کے سیکھنا ضروری ہے کہ اس کی ملازمت کے ذریعے جو تنخواہ حاصل ہوگی وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ علی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے جوں جوں مطلب بندہ جو ہے مکلف ہوگا جن جن شرعی کاموں کا، ان کاموں کو سیکھنے کی اس کو مطلب حاجت رہے گی۔ اس حدیث شریف کی شرح یہی علماء کرام نے بیان فرمائی، لیکن دنیاوی تعلیم سے متعلقین حضرات جو ہیں وہ اس حدیث کی شرح میں اپنے طور پر، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ دنیاوی تعلیم کو بھی لے لیتے ہیں، اسکول کو بھی لے لیتے ہیں، کالج کو بھی لے لیتے ہیں، یونیورسٹی کو بھی لے لیتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنا فرض ہے، تو بس اب یہ کہ اسکول کالج یونیورسٹی پڑھتے چلے جاؤ، تو آپ کو پتا ہے کہ جو فرض ادا نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے، مردود و شہادت ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ تو اسکول کالج تو پھر تو سارا معاشرہ سبھی پڑھیں گے، پڑھتے ہی رہیں گے، کب تک پڑھیں گے، آخر اس کا کوئی اینڈ بھی نہیں آئے گا جب یہ مطلقاً کہہ دیں کہ بس یہ علم اس سے مراد ہے۔ تو کالج کی شکلیں تو میں نے بھی نہیں دیکھی، تو میں بھی معاذ اللہ دارے اس کیٹیگری میں آ گیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، میں نے صرف مڈل پاس کیا، آٹھویں جماعت پڑھی ہے، اس سے زائد نہیں پڑھا، میٹرک نہیں کیا، کالج تو دیکھا ہی نہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، یونیورسٹی کا بالکل یعنی اس معاملے میں تجربہ نہیں ہے مجھے۔ تو اسی طرح دیگر جتنے یعنی کہ تعداد اکثریت ہے جنہوں نے مطلب یعنی کہ یہ تعلیم حاصل نہیں کی تو فرض کے تاریخ ہو جائے گی۔ تو حدیث کی شرح وہی ہے جو میں نے عرض کی، اور میں نے اپنی طرف سے نہیں عرض کی، جو علماء سے سیکھا، فتاوی رضویہ شریف میں میں نے جو پڑھا تھا اس کا سب جو خلاصہ عرض کیا میں نے آپ کو۔ ان معاملات کو علماء حضرات ہی طے کریں گے، یہ طے شدہ امر ہے، ورنہ ہر ایک قرآن و حدیث کی مطلب یعنی کہ شرح کرنے لگے گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے مطابق مطلب، کیونکہ دور تو ایسا نازک آیا کہ معاذ اللہ شاید لوگ یہ چاہتے ہوں کہ شریعت ہمارے پیچھے چلے، ہم جو کہتے ہیں بس وہی شریعت ہو جائے، تو شریعت ہمارے پیچھے تھوڑی چلے گی، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔